euskaldunak garelako. Antxeti irratian uinen bidez lurraldeak lotzen jarraitzen dugu. Oraingoan, Bidasoa ibaia zeharkatuz, Bortziriak, Malerreka eta Baztango herrietara iritsiko gara. Aste artetik ostegunera bitarte, goizeko 11:30etatik 12:00etara hiru eskualdetako aktualitatea landuko duen saio berria estreinatuko dugu. Berri eguneratuak, elkarrizketak, kultur emankizunen deialdiak eta abar luze bat izango ditugu izpide Bidasoa ibaia zeharkatuz saioa. Otsailaren 15:00etik aurrera, gurekin batera lurraldeak uinen bidez lotzera gonbidatzen zaitugu. Antxeta irratia, entzun, esan eta adierazi. Egunon berriro ere, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok bultan gara, hemen txegaude berriro. Janpiek Arokarene eta biau, Xenber Martinez, Antoñana, egunon Janpiek berriro ere. Egunon berriro ere, bai. Bueno, aste buru gazi gozoa, gazia, Real Unionek multzoko azkenaren aurka, iru eta huts galdu zuelako, eta gozoa, Bidasoak garaipenaren bidera itzuli zelako, Puerto Sagunto, 30 eta 36 menderatuta, gero Janpiek? Ni gozoa nahi dut, baina nola zuk nahi duzun, astea gaziarekin, hasiko gara gaziarekin, ez dago arazorik alde horretatik, bai. Esan nahi, bueno, esan nahi horretatik. Ni esan dut, aztelen batean, ba, gozoarekin hasiko gara, eh? Hasiko gara gozoarekin, baina sarreran... Sukaldean, ulertzen du, sukaldean gozoa eta gazia, biak hor direla, biak bat, Bai, eta esa era berez gazi gozoa. Hori da, bertura bezala, medikoa eta paiz biak bat, gauza bera, eta nahi du esan, bueno, gozoarekin, gaziarekin, kasunetan, galdu egin zuela, iruta huts, porrota... Horreta zapore mikatzak ego. Gazia, mikatza, zapore guztiak ditu. Bai, kablete bere gabagunea izan zuen 30. minutuan, langara joan zen jaurtik eta hortik aurrera Barakaldok nagusitasuna. Eta erakutsi zuen, eta Estradak nola den, futbola, da legea nola den, Dani Estrada, Zaruztarra, Realeko jokalari oia eta Alabeseko jokalari sartu zuen gola. Bat eta utxekoa, bigarren zatian porrot egin zuen Real Unionek. Eta gero, berriz ere jokaldi batean, ba, Zutoinera bi aldiz, bidali zuen eta Langara ere bai, beste jokaldita, baino ja hor Obloski alde batetik azaldu zen eta gero Urkiza ere eta hiru eta huts azkenean ta oraindik ere txustak gure irazusta geldiketa garrantzitsu bat egin zuen. Bai, hala da. Bueno, esandakoa Bidasoak 30 eta 36 menderatu zion Puerto Saguntori eta gozoa, oso gozoa ere Bidaso Atletiko taldearen asteburua izan da. Batetik Teresa Erranoneak Ganten 8:13 segunduko marka egin garaipena lortu eta Europako indoor txapelketan lehiatzeko txartela lortu zuen eta bestetik, ba, Espainiako 23-7 txapelketa estatalean beste behin emaitza bikainak lortu zituztelako bertako Arrobiko atletek. Horien artean geroxeago denak zehaztuko ditugu, baina Iker Arotzena luzera jauzian txapeldun bukatu zuen Jean-Pierre. Bai, eta gora aipatzeko Bidasoa Atletiko taldeak egiten duen lana. Aipatu izan dugu hemen eta gonbidatu izan ditugu, eta beti aipatzen dugu ez Arrobiko lanak azkenean bere frutua emaiten duela, eta ondoria hori da. Eta kontutan hartu behar da, eta Arrobiko lan hori, ba, eskertu behar dugu, eta azkenean domina horiek, ba, lortzea Valentzian joan den asteburua, ba, bere garrantzia du, eta pentsatzen dut, testu inguru horretan, ba, arduradunek, ba, oso pozik egongo direla, eta geure agintariek, kirol agintariek, ere bai, eta uste dut azken boladan Gipuzkoak ere bere maila erakutsien ari dela eta maila hoberena ematen. Hala da, bueno, sarrera bukatzeko ibezala gainontzeko euskal taldeek kirol guztietan erdietsitako emaitzak helaraziko ditugu, futbola, eskubaloia, saskibaloia, errugbia, pilota eta gaur ere kurlina badugu aipatzeko eta txirrindularitza ere bai, denetarik izango dugu gaurkoan ere bai, beraz, has gaitezen gaurko kiroletik emankizunarekin. Bueno, Jean-Pierre, ba, zuri beti gozoarekin astea gustatzen zaizunez, Bidasoaren laburpenarekin hasiko gara. Bidasoa garaipena erdietsi zuen larun batean, 30 eta 36 irabazi zion Puerto Saguntori. baina lehen zatian etxekoak 17 eta 16 aurretik joan ziren. Lehen lerroko eta pivoteko jokalariek defendatzeko arazoak izan zituen Bidasoak, baina bigarren zatian Bidasoaren atzeko lana egonkortu zen eta behin lau goleko errenta eskuratuta, ba neurketa bereganatu zuten eta Jean-Pierre erasoan gailendu zen jokalaria beste behin Jon Azkue 9 gol larun batean eta Gabonetako porretatik bueltatu zenetik ba, sekulako maila erakusten ari da, bueno, berak opor gutxi izan zituen, Espainiako selekzioarekin aritu zelako, baina tira, sekulako maila, Jon Azkurena. Bai, bueno, aipatu duzu dena, ba, gutxi errepikatzeko, nahi dut esan Jon Azkuek bere maila erakutsi zura. Juren Aginagaldek ere bai. Bai, bai. Zorbalda arazoak gainditu egin ditu, eta bere maila erakutsi zuen, penaltiz ere, 7 metrotik sartu zituen bigola, eta bat oso oso polita, atezainaren gainetik. Eta alde horretatik Bidasoa sendotu zuen bigarren zatian aitzuten ere bere lana eta garaipena garrantzitsua 5 puntu ditu 6 puntu erekin hiru neurketa ondoren eta lehen itzulian 4 puntu zituen nahi dut esan azken irudia genuena Kangasen aurka jokatuko neurketa dugu baino azken finean emaitzak hobea dira. Bai, bai. Eta lehengoan arazoak izan zituzen Potzerrekin, pivotearekin, alde batetik. Baina Korzorekin bai. Korzo maixua da, ba nahasten, Takerin. Ba, keri, bueno, baina Korzo Takerin nahasteko neurketa, bueno. Berrogei eta 38 urte, Bai, eta bere entrenatzaileen nahasteko ere bai. Ba, bueno, oso berezia alde batetik, baina Gonzalo Calou de hortz bertan eduan. Bai, defentsa lanetan. Defentsa lanetan, zenean. Porto Sagunto, Asoba Ligako talde veteranoena. Bai, baina bai hori duen puntu bat eskuratu zuen, Bai. Eta lehengoan oso ondo ziren, komplikatua da, Sagunton lortzea puntu bat, baina garaipena eskuratu zuen, Bidasoak, hor jantzi zen bere, baten batek, aipatu di, langile moduan lana, baina, bueno, azpimarratzeko da lana txukuna bete zuela eta garaipena garrantzitsua. Datorren bigarren itzulian beti izaten dira neurketa gogorragoak, izan ere, jende taldeek larun batean Helvetia Naitasunaren aurka jokatuko du Bidasoak arratsaldeko 4:00 eta hortxe bertan ba jokalari onak. Bai. Ander Izquierdo alde batetik, Torrico beste alde batetik. Eta beste jokalari onak, eta gurekin egongo direna, ba, hain zuzen ere, pentsatzen dut, Ander Torrico egongo dira gurekin ostegunean, Bueno, ba, bikain aritu zirenak larun bateko neurketan, Gorka Nieto eta Martin Santano izan ziren, Jakobo Kuetarak bi jokalariak lehen taldearekin aritzeko deitu zituen, eta eskainitako erantzukizunari, erantzun ezin hobea eman zioten biek, bakoitzak bi gol egin zituen, eta Martin Santanoren kasuan, Asoba Ligan sartutako lehen bi golak izan ziren, neurketaren inguruan, berari galdetu genion, eta hauxe da hegaleko gazteiztarrak dioena. Taldea partidura ondo ateratzen, baina, bueno, pizkanaka maila jaisten joan ginen, eta, bueno, azkenean horregatik atxeden aldian, pues, markagailuarekin joan ginen, bat bera. Baina, bueno, bigarren zatian txipa aldatu, eta 5 minututan ja markadorean aldentzea lortu genuen eta bueno, gero bigarren zatian zehar lortutako diferentzia hori mantentzea lortu genuen eta pues azkenean garaipena eskuratu genuen eta bueno, pertsonalean ba oso pozik ez, Asoba Ligan sartutako lehenengo bi gol horiengatik, baina bueno, oraindik lan handia egin beharra eta bueno. Oso pozik eta entrenatzaileak beste aukeraren bat ematearen zain eta hau aprobetzatzeko prest. Taldi. Bueno, ba, Jean-Pierre, Martin Santano pozik egindako lanarekin eta lehen eskuratutako lehen bi golengatik eta pozik Bidasoa ere, ba, garaipenaren bidera bueltatu delako. Aipatu duzuzuk, datorren astean Euskal Herriko derbia izango dugu, Helvetia Naitasunak bizitatuko du Artalekuko kiroldegia eta aipatu duzuna, jokalari gazte euskaldun eta ugari dituena Helvetia Naitasuna, batetik Ander Torrico, Claudio Driozolaren oso laguna, herrikidea, zumaiarra, eta bestetik Ander Izquierdo, hau ere, ba maila handia ematen ari den jokalaria. Eta kontratua luzatua duena, Itxi dute, zerbaitengatik izango da. Zerbaitengatik izango da, eta bueno, jokalari ona, eta nahi nuen epetu bidasoak ere jokalari gazte ona dituela gorkan ito dituzten. Ero, nahi genuen, atzo bertan berarekin egon eta Martin Santanorekin, baina ez pentsatu dute Hueskaren aurka, han bertan aurrez aurre bat egingo dugula, Asier Nieto alde batetik, Bizkaitarra eta Gorka Nietoren anaia. Anaiakiak. Anaia dira, Asier Nieto Hueskan eta Gorka Nieto bidasoan. Hori izango da, 27an izango da, eta Hueskan jokatuko den neurketa bidasoaren txat oso garrantzitsua zeba Hueska bato egazkina bezala. Atzetik dator, egazkin motorrakin. Egia Bartzelonaren aurka galdu zuela, baina atzetik dator eta oso ondo ari da Hueskako taldea. Tira, eskubeloiarekin bukatzeko, Ilkap Hondarribiak ez zuen jardunaldirik izan, baina ikusi duzu, bertan jokatzen ohi duten bilokalarik, Bidasoaren lehen taldearekin izan duten errendimendua. Aitor Etxabururenak Euskadiko senior mailako lehen postuan kokatu da daude, eta datorren asteburuan Urdaibaren aurka arituko dira. Bi astero jokatzen dituzte jardunaldiak. Eta eskubaloitik, ba, futbolera igaroko gara, orain bai, orain gazira igaroko gara, ba, duela zazpi jardunaldi talde txuribeltzak galtzen ez zuela, azkena Amorebietaren aurka izan zen, Urritxen, eta Jean-Pierre larun batean Barakaldo oso nagusi izan zen. Lesioak behartuta Aitor Zulaikak aldaketa asko plazaratu zituen hasierako hamaikakoan, eta La Cesarreko zelaian, ba, lehen partidua zuen Jabiluazez irten zen garaile, Real Unionek, zailtasun handiak izan zituen baloia zela jerditik mugitzeko, eta Barakaldok izan zituen aukerak ez zituen galdu, azkenean hiru eta hutsen biak. Bai, eta hor, azpibarratzeko da, bai alde batetik Kijeraren falta somatu zela, Jagoba Beobiderena ere bai, eta gero Ribero ateratu zen, iskio kontuak, arazo batzokien, eta bueno, hor arazoak izan ziren erdian, ekisenar bueltatu zen, baina Fran Ribera oraindik ez dago bere oberenean, eta Real Unionek arazoak izan zituen. Hala eta guztiz ere, aipatzekoa da lehen abagunea Galanentzat izan zela. Bai, bai. Bigarrena Kurentzat, eta hirugarrena Mario Kapeleterena. Hiru aukera izan zituen lehenengo aukera. Langara azken jaurtik eta hau, Langara joan zen. Eta hortik aurrera, ja, hogeita hamaseigarren minutuan Dani Estradak sartu zuen gola. Eta bera lagunari sartu zion, irazuztari. Ospatu zuen, bai, ospatu zuen. Normala da, Barakaldo... Berak nahi zuen jarraitu irunen. Burriak ikusten ari da, eta normala da. Horrelako garaipen batekin, ba, postura, eta gero, momentu horretan jokatzen zaude, eta zaude... Bai, gero argi eta garbi esan duzu, berak nahi zuen jarraitu irunen. Zarauzarra, txetu gertu, abar eta abar, baino. Agintariek ez duten nahi jarraitzea, eta kitxo. Bai, da horregatik ospatu zuen, eta ospatu zuen ere Barakaldo 5 puntuarekin tabilera, eta orain 8 dituela, eta Laredoren aurka jokatu behar duela. Orduan, atzetik bat horre Barakaldo jokalari ona ditu, eta ja, bigarren zatian, ja urkizuren golen ondoren, ba, ja, Real Union oso kaskar, erdigunean arazoekin, ez zuen, eta baina, abagunean, 65 garren minututik aurrera, egia ez, eta Aitor Zulaikak aipatu zuen, ba, hobeto, lasai hau ikusi gure, baina, ega, iru eta hutserekin, ja, Barakaldok emazio. Gutxi zu galtzeko, ez? Bai, hor, bi zutoi izan zituen, beste zutoi bat, baina, ba, golarik ez zuen eskuratu, ez zuen arperio, eta gero, Barakaldo, ba, garaipena argi eta garbi eskuratu zuen, eta porrota mingarria, eh? Mingarria. Formaren gatik, ez? Galtzen duzun formaren gatik, zelkapeneko azkenaren aurka, iru eta huts, bueno, egia da, horrelakoa gertatu behar zirela, baina tira, ba, mingarria, porrota mingarria. Neurketa bukatu zenean, Aitor Zulaikak gure mikrofonoa jaso zituen eta bere lanarekiko, ba, autokritiko azaldu zitzaigun. Taldeak behar zituen baliabideak emateko gai izan ez zela aitortu zuen entrenatzaile azpeitiarrak. Entzun neurketaren arira, egiten duen balorazioa. Partidua gaur La Cesarren ikusi dugu, ez? Espero genuen partidua, uste genuen horrela joango zela partidua, ezta? Eta Real Union inkomodo maldima da, eta Barakaldo komodo maldima da, ba, gauza desberdinagatik izan da, ezta? Ba, agian nik ez dio dalako taldeari beharra dainoko soluziorik eman, agian Barakaldo komodo sentitu delako, baina alata guztien ikuste dut estrategia jokaldiak etorri diren arte, nahiz eta, bueno, inkomodidea kontutan hartuta edo sartuta, aukeren tema ba, berdintzu zegoela, ez da, gu bi aukera izan ditugu, beraiek ere bai, beraiek sartu dute, eta bigarren gozatian, zela jarridik falta batetik gola sartu ondoren, ba, bueno, hor partidua ja pizkat puskatu da. Baina meritu ikaragarria itzala eman nahi dio, terdera ez dut esan, iruta gutzu zuzteu, 68. minutuan gindua zela, eta hortik aurrera taldeak eman duen erantzuna zelaian, nik uste dut aipatzeko modukoa dela, ezta. Nik uste dut 68-68 minutuan gauza asko egin daitezke gaizki, orduan arazoi asko daude gaizki egoteko, eta uste dut hortik aurrera gauza gehiago egin ditugula ondo gaizki baino, ezta. Bueno, sorionak eman zentzu horretan, 65. minututik aurrera taldeak egin duen lanari, eta bueno, autokritika egin beharko dut, ba, taldeari soluzioak eman nahian. Eta. Bai, goxoa, goxatzeko azken hitzak, noski, taldea pixka goxatzeko, eta ba, une aski berezia eta komplikatua zen, baina norgehiagoka erabakitua. Erabakitua zen, bai. Ja horretik, iruta utzitik eta aurrera, hor arraina guztia saldua zen esaten dena. Hala, ez dakit zuk ze balorazioa egin duzun, niri hau entzundakoan, ostegunean hemen bertan entzun genituen Jagoba Beobideren adierazpenak etorri zitzaizkian gogora, une txarrak edo gogorrak ere etorriko dira, eta apaltasunetik lanean jarraitu beharko dugu, esan zuen bai. Beobidek, ba, horrelakoak gertatu behar ziren, eta ba, lehenengoan, ba, barakadoren hori aurka. Gertatzen da futbolean, beste kiroletan ere bai, eta futbolean ere bai, noski baietz, eta bigarren B mailan ere gehiago oraindikan. Bai, hala da, eta, bueno, pena bat izan zen, porrota, izan ere, Amorebietak galdu egintzuelako. Eta orain, errepasatuko ditugulako, ba, multzoko emaitzak errealak bat, bi eta bat, menderatu zuen Amorebieta, eta Xabi Alonsorenak, ba, 25 punturekin, Real Unionen atzetik hirugarren postuan kokatu da, eta inbeste denbora, igoera postuetan, egon den Amorebieta, ba, orain laugarren postura bidali dute. Horrela da futbola. Horrela da futbola. Biporrot. Esaten da futbol. Biporrot. Amorebietarenak eta kanpo horrek asko adierazten du. Ze berdinduta dagoen multzoa. Maioentan bertan azpimarratua genuen eta paperetan esan ze hor egongo zela eta arrazin ere bai atzetik datorrela orduan. Ba, ez da albiste berria hori, eta Xabi Alonsok ere aurra denboraldian garaipena eskuratu du Galen, datorren igandean Galen egongo dirako, derbia izango dugulako Real Union eta San Seren artean eta hor dira kokaturik 25 punturekin eta igandeko neurketa mutil erabakigarria. Bai, igandeko neurketetik aurrera guztiak izango dira erabakigarriak izan ere, ba talde potoloak izango ditu aurkari Real Unionek. Laredok bat eta huts irabazi zion Getxokoaren hasi, Laredok bere lana jarraitzen du egiten. Hortxe dabiltza Mikel Gallejaren jokalariak. Leioa eta Portugaleteren artekoa bertan bera geratu zen eta Arrobien arteko leian Bilbao Athletic indartxu iritsi zen Ibaiara eta indartxago irten zen bertatik huts eta bi irabazi zioten Alaveseri eta bigarren gola sekulakoa izan zen Jean-Pierre erregatea erdirak eta errematea, zoragarria. Horregatik aipatzen dut, atiti, Galen, Real Unionek hartu behar ditu, taldea Galen, baina ze taldea hartu behar ditu? Sanse, Athletic B, Amorebieta, eta Racing. Eta Racing Santander. Horregatik esaten dut, eta aipatzen dugu, zaleekin, eta agintari, bai, baina Galen jokatu behar ditugu neurketak, bai, baina ze aurkariak eta ze ari hori dituzu aurrean, hori behar da, osnartu ere, eta Real Union ere... Bidasoaren antzera, bigarren itzulietan, eta gogorroagoak izaten dira, bai. Ba, beti unera bakigarrienak direlako. Hoxe. Tira, esandakoa, Leoikumeak 30 punturekin zelgapeneko liderrak dira, datorren astean Real Unionek Estadion Galen San Seren aurka jokatuko du, Gipuzkoako derbia eta bertan jokatuko ezingo duena, ba, geixen elosik izango da, izan ere, txartelak ikusi zituen barakaldoren aurkak, epaileak kaleratu zuen, eta berarentzat oso berezi izango zen neurketa, ba ezin izango du jokatu. Ba, burura eraman zituen besoak bere hala konturatu zelako, San Seren aurka, ba, ez zuelako aukerarik izango. Eta pena bat izan zen, baina hor bertan ikusiko du igandekoa, igandekoa aski komplikatu izango da, baina bueno, erakozpenak gainditzeko prest dago Aitor Zulaika noski eta taldea, bueltatuko da Jagoba Beobide, eta pentsatzen dugu, eta beste talde batetik Gorka Kijera ere bai. Bueno, nola antolatzen den defensa, eskubitik Iban Pérez aritzen aldea bai. Gijuelon aritu zer, edo Mikel Azkoiti ere bai. Mikel Azkoiti erdian eta Iban Pérez, hor Aitor Zulaikaren... Hanka, aldatuta Luke Behart ere bai. Bai, Luke Behart eta Kijera erdian ere bai aritzen alda, eta bueno, hor ekizenar eskubitikan ere aritzen alda, hori... Zulaikak aldatuko du aukerarik onena. Eta gero erdian, ikusiko Sergio Llamas, Jagoba Beobidekin, Mario Rivera... Capelete, Mario Capelete alde batetik, Rivera ez dut ikusten. Yes, nik ez dut ikusten. Baina eskubititekan Mario Capelete eta Madrazo bai, eta gero Kun agian eta Galan, irbindarra. Bigera ez dara ez dugu ikusten. Bigeran zatietarako. Bigeran zatietarako. Da, erroi... dirdiratxu kolpea ditu, bai, bueno, bere maila erabakiko horra izan zen garai batean. Bueno, Leioako jokaldi aur, bertan ikusi nuen, beste jokaldi bat Barakaldoren aurka, bueno. Bueno, baditu bere momentuak. Borja Bigera. Tira, beraz, gogoratuko dugu, asteburu honetan Real Unionek Sanse jasoko duela eta Xabi Alonso jasoko duela Estadion Galen. Eta asteburu honetan oparoa eta emankorra, Bidasoa taldearena, Atletico taldearena izan da. Bi deialdi nagusi zituzten, batetik Teresa Randonea, Flandes Indoor Meetingean parte hartu zuen, Ganten, eta bestetik klubeko zazpi atleta, Espainiako 23 urte zazpiko txapelketa estatalean aritu ziren. Lehenarekin hasiko gara, izan ere Randoneak Ganten garaipena erdietsi zuen, 8.13 segunduko markarekin, atzetik aurrera egin zuen lasterketan, eta garaipenaz gain, Jean-Pierre, Europako indoor meetingean parte hartzeko txartela lortu zuen, albiste bikaina. Bai, bikaina, eta, bueno, hor bikain bete zuen bere lana Teresa Randonek, baino nik badakit ez dala posik gelditu. Bai. Ez da posik gelditu. Marka hori, 8 segundutik, 7 nahi du jarri. Baina hori komplikatu da eta errekuperatu beharko du hobeto. Eta bueno, hobeto, hobetatu, eta hor dago, ez posik dago, noski garaipen askuratzea Ganten, eta bar, eta beste neatekoak. Baina, ala eta guztiz ere, marka hori nahi du hobeto. Bai. Hobeto nahi du, eta kitxo, besterik ez. Denbora badu eta probak izan goitu, izan ere, aste buronetan Espainiako txapelketa absolutua jokatuko du, ez bakarrik berak, baizik eta Bidasoako Atletiko taldeko ordezkari gehiagok, baina hor, lehen deialdia izango du, 8 segundoetako marka hori lortzeko, lehiatu egingo da, eta aurkariak izango ditu hori lortzeko, eta bestetik, hementik bi astetara, Madrilgo indoor openean lehiatuko da, eta hor ere, aurkari potenteak izango ditu 8 segunduko marka hori lortzeko, aurrek urtean lortutako marka, inoizko marka honena lortzeko. Bai, atzo gauean esan zigun oso nekatuta, egoela, neke askorekin, eta bueno, lasai utzi genuen, eta errekuperatzeko moduan, gaur berarekin, harmanetan jarriko gara, txatzen dut agian ostegunean, agian, geure artean izango dugun, gutxienez, minutu batean, bere iritzia jasotzeko alde batetik, eta nola dagoen ikusteko, Teresa, errekuperatu behar dut gain. Hala da bai. Bore, arazoa hori da, errekuperatzea eta urduritasuna. Eta, lehenko bat, aipatzen zen idazun, gaur goizten, gaizki ateratu zen, arazoak izan zituen. Atzetik, aurrera. Irteeran arazoak izan zituen, eta zuk aipatukatukoa, Atzetik aurrera joan zen, baina oso ondo amaitu. Ziztu bizian. Oso ondo amaitu. Bueno, lasterketa ikusi ezuenak, Bidasoa Atletikeko sare sozialetan eta kiroletikikoan ere, ikusteko aukera duzu eta esan dakoa, Atzetik aurrera joan zen Teresa Randonea. Aste buruan zehar, esan dugu, Bidasoa Atletiko taldeko zazpi atletek, Espainiako 23 urte zazpiko txapelketa estatalean parte hartu zuten, eta sekulako emaitzak lortu zituzten. Iker Arotzena, izan zen Bidasoa Atletiko taldeko izen nabarmenena, luzera jauzian, 7.46 metroko jauzia egin zuen, minartuta eta garaipena, lehen postua erdietsi zuen. Bi jauzi egin zituen soilik eta bietan, bere marka pertsonala gainditu zuen, bi jauzi horiek nahikoa izan zitzaion, garaipena lortzeko eta pozik, hoxe da, txapelketaren inguruan diona. Eta gila esan oso pozik nago, ez ze azkenean irailetik ipinetako esfortzua entrenamenduetan ikusi dugu emaitzak ateratzen direla eta oso pozik. Lehiaketara oinazpiko min batekin joan nintzen eta hasiera batean ez nekin ea lehiatu ahalko nuen ala ez, baina astean zehar gutxinaka mina lasaitzen joan zen eta igandea iritsi izan eta krema batekin eta nire egoekin lortu nun mina kontrolatzea eta indarrak edo nondik ateratzea eta 7.46 metroko jauzia egitea. Eta azkenik nire pista estaliko azken kompetizioa izango dut behar bada absolutua urrengo astean, eta espero ezagun ba, lehiaketa hau baino hobe garatzea. Bueno, ba, pozik eta datorren astean Espainiako txapelketa absolutu horretan, ba, gehiagorako gogoz, Jean-Pierre. Iker Arotzen arena ezen emaitza on bakarra izan, Eba Keimainok pentlatoi proban, hirugarren postua lortu zuen ere bai, eta horretaz gain, seigarren, zazpigarren eta zortzigarren postu bat, erdietxi zituzten ba, gainontzeko atletek, horietatik hiru finaletan aritu ziren. Beti esan ohi dugu, Jean-Pierre, baina Robi lan zoragarria egiten ari da Bidaso Atletiko taldean. Hai, eta zuk aipatutakoa, eta berak aipatutakoa, Iker Arotzenak aipatutakoa, minartuta. Minartuta. Or, eta bi jauzi soilik egin zituen, bos saiakera dituzte normalean, ba bi, bai, birekin nahiko. Kirol honetan espekulazio gutxi. Hala da. Lana, lana eta lana. Hogeita hiru urtezatiko, edo gaineko, nahi duzuna, baina kirol honetan espekulazio gutxi. Ur bizi eta bezala, lehenguan anderrelosek egin, eta kirola batzuek azaltzen zaizkigu horrelakoak, eta kirolariak inguruan bertan eskualdean ezagutzen ditugu, ba, eragozpena handia dituztenak, baino gainditzen dituzte. Eta kirol honetan eta Iker Arotzenak erakutsetakoan ere, aipatu behar dugu, espekulazio gutxi, gutxi batez. Gutxi, ara, joan, bi jauzi egin, eta listo. Eurra. Hala izan zen, baina emaitzen, lanaren emaitza, argi esan du. Aurreko irailetik hasitako lanaren emaitza dela. Julean ez da gauza bera. Ez, hemen egunero asko lan egin behar da atletismoan. Eta tokiko informazioarekin bukatzeko Bidaso 21 waterpoloaren deialdien berri eman behar dugu. Ostegunean aipatu genuen emakumezkoen neurketa bertan bera geratu zela, batzo jokatzekoa zen gizonezkoen ur baten aurkako neurketa ere bertan bera geratu zen. Irundarren taldekide bat, ba, froga antigeno baten esperoan zegoenez, badazpada bi taldek neurketa atzeratzea adostu zuten, bidenabar aipatu beharra dugu. Ba, emakumezkoen taldeko guztiak osasuntsu daudela eta datorren astean jardunera bueltatuko direla. Ez bakarrik Bidasoa 21 ba, waterpolo taldekoak, baizik eta Leioa taldekoak ere, denak ondo daude. Emaitza guztiak onak izan dira, beraz, posten gara. Baina hori, aipatu behar genuen, emaitzarik ez dugu, partidurik ez dela izan. Egutegia datorren astean mantenduko da. Bueno, saiatuko gera astean zehar jakiten, hori bakizu, egunetik egunera aldatzen. Bai, baina Leioa eta Bidasoaren artean. Bueno, momentuz konfinatuta edo itxialdia mantendu behar ziren, ez dakit iritsiko diren asteburura. Bueno, hortxe jakingo dugu, hala ere, osteguneko saiorako jakingo dugu. Bueno, ba, emaitzen errepaso eta berrien ondoren, orain bai, asteburua kirol profesionalean utzitako emaitza guztiak aipatuko ditugu eta asko daukagu aipatzeko. Futbolarekin hasiko dugu errepasoa. Larun batean Alabesek eta Eibarrek ireki zuten euskal taldeen jarduna. Eibarrek bana berdin duzuen Valladoliden aurka Ipuruan eta Alabesek 5-1 galdu zuen Bartzelonaren aurka. Badirudi, ba, Bartzelonako arkakuso onena bueltan dela, Jean-Pierre. Bai, bueltan dago, no? Baina taldea osoa, Baina, ezkerran hori funtzionatzen duenean, ez dago inorra bete duko duenik. Eta gulean gertatzen dena, behar denean azaltzen dira izarra handiak. Eta aste honetan, Barcelonak duen erronka guztia betetzeko, ba, Messi hor bertan dugu. Eta horrekin batera, Antoine Griezmann ere izango da, pentsatze du, eta Trincao, eta Ter Stegen, eta Jordi Alba, eta Z taldea. Eta Z eta Alabes gaixuak, ba, hor, eta Ricky Puig, eta Iliaks. Bai. Bueno, inoiz baino Arrobi jokalari gehiago. Kumanen erabakia dira, eta... Eta Xoxen. Xoxen falta, sakela utxa dute, orain katalana. Sakela utxa. Bueno, Alabesek porrotu gorra, Eibarrek berdinketa Valladoliden aurka, eta galtzen hasi zen, Bueno, Roque Mesak egin zuen penaltiz. Puntu bat gehiago. Valladoliden gola, eta... Roque Mesa, eta berdinketaren gola... Kike García. Roque Mesa Las Palmas erekin ikusi dut nik, baina bigarren taldearekin, eh? Bai. Bueno, Roque Mesa, jokalari handia. Bai. Baina gotza. Gotza, eta azken aldean, ez du, ba zorte handirik izaten ari. Bueno, igande guerdian, Errealak Getaferen aurka jokatu zuen, zelai erditik aurrera, sekulako taldea zelairatu zuen Imanol Alguazilek, Iarramendi, Merino, Silva, Oiarzabal, Januzak eta Isak hasierako 11koan jarri zituen, eta neurketa nahiko lokaztu batean, utxeta bat irabazi zuen Errealak. Eta emaitza baino, protagonista beste behin, Bordalaz. Ez que, Getafen zen nahi duzu. Denak nire aurka, ja, Jean-Pierre, dena dago nire aurka. Zergatik? Dio Bordalazek. Dena nire aurka dago. Bordalazek, hori, ebatu zuen, neuketa amaiera. Bordalazen ibilbidea gorra da ere, eh? Alkorkonen. Alabezen, igualazi zuen. Bai, baina bera, bide zuzen bat du. Gero, onartuko dira bere metodoak edo ez. Bere jarrera edo ez. Baina, iparratza ez du galtzen. Atzo, izan zuen jarrera behintzat. Hor mugan dago. Ba, atzo, beti mugan. Atzo, eta kaporatu zuten berriz ere txartel gorriarekin. Ba, hain zuzen ere muga igarotzagatik. Zelaian sartu, Barrenetxeari zeo zer esan zion, bere amaren inguruan, gero Carlos Fernandez. Joko zainak ere dakit, bere inguruan, bazkaltzea gonbidatu beharko ditu eta barkamena eskatu. Berriro, aserretuko zaizkizu errealzaleak, Jean-Pierre. Zergatik? Bueno. Errealzaleak ez dira sartu. Bueno, hiru puntuak irabazi zituen erreala, aste polita du aurretik errealak, baina horren aurretik, ba, Joseba Zalduaren adierazpenak entzungo ditugu neurketaren inguruan. Hau beti ba, zaila dela jolastea, ez? Oso kontzentratua egon bargea, eta uste ba, partidu oso serio egin degula, eta gero aurrean ba, gaur ba, eukidu egun aukerakin ba, balio izan diegu, eta bueno, pozik etxera, ez? Bai, bueno, badakigu, ba, bueno, esan dizudana, ez? Hemen partidu guztia ba, ba oso zaila diela, futbola oso gutxi jolasten da, gehiago dueloak eta uste, ba, bueno, hortan ba, beraia bezala egon gehala, oso ondo egon gehala, eta orduan gero, ba, bueno, gure aukera aprobetsatu dugu, eta oso pozik, azkenean, ba, hiru puntu oso garrantzitsuak. Aste, ba, bueno, oso interesgarria eta polita dakagu aurretik, eta, bueno, ba, bigarren garaipen segida honekin, ba, bueno, ba, animoak. Jean-Pierre, Joseba Zaldua oso argia izan da, zela joneta noso futbol gutxi jokatzen da, gehiago dueloak izaten dira. Ba, garria, Zaldua, bueno, bera, Leganesen egon zen, aski gertu Getafetik eta ezagutzen du, ingurua eta giroa eta beste inatekoa, eta Getafen giro... Berai, atzo... Barruan ez dago giro hori, baina kanpoan ziur giroa zegoela, hori alde batek, eta errealean ditugu Elustondo, Zaldua, argi eta garbi, hitz egiten denak, eta mingaina, zaitasun osoan erabiltzen dutena. Bai, ala da. Ez dute zer gordetzen, zakelea. Bueno, Joseba Zalduak ere aipatu du, aste polita dela aste honetakoa, ba, errealarentzat, eta ez bakarrik errealarentzat, erreala zalegoarentzat ere, ba, hain zuzen ere, Turinen Manchester Uniteden aurka Europa Ligeko final 16renak jokatuko, bueno, joaneko neurketa jokatuko duelako, Jean-Pierre. Bai, Turinen, hori ere, aipagarria da, errealak Turinen jokatuko du. Ez Turinen aurka, eh? Ez Turinen aurka, Manchesterren aurka. Manchesterren aurka, Turinen. Eta itzulikoa, Manchesterren aurka, Manchesterren. Manchesterren. Hori... Zepena, ez, lehen neurketa Siteren estadioan jokatzea. Bai, ba, polita izango litzateke, bai. Silbak ezagutuko luke, gainera ondo berdeguna. Silbak ezagutuko luke, baina egiten dugu Britaniar gobernamenduak baimena emango zuenik horrelako erabakia hartuta. Ezak, bueno, Italian jokatuko da lehen neurketa hori. Talde handi... Estadio hori da, Juventus Estadiumean. Errealarintzat zaila ezango da, baina errealak jokalario nahi du. Hala da. Atzo... Zela iratu zituen, zela erditik sei horie, ba, sekurako maia dute. Bai. Bueno, Osasunak ere larun batean jokatu zuen, eta markatu larun batean, zigandean, nina astutan abil, igandean jokatu zuen, Levanteren aurka, Ante Budimirren gol baten bitartez utxeta bat irabazi zuen, azken aldian ondoari dira gorritxoak, Jean-Pierre, Jagoba Arrasate, zertxo bat lasaiago egoteko arrazoiak ditu, eta atzo, ba, Sergio Herrerak penalti bat, ba, eten zuen, bat eta batekoa izango litzateken penalti aten zuen, eta Osasunak azken... Ba, neurketetan 10 puntu batu ditu. Entrenatzaile zagun batek esaten zidan, atezaina gelditzeko da hor. Ba, hortxe zehon. Jo, aiporai batzekoa ez gelditzeko pres zehon behar du. Entrenatzaile bakizun da diren. Bueno, meritua handia duena Osasuna berriz ere. Jagoba ikusten genuen pixkatu urdurik, bere taldeare bai. Osasuna, bueno, sofritu du azken boladan, baino... Badirudi, bere lana txukuntzen ari dela, eta hor dago bain kokaturik 12. Postu horretan, zailkapenean, Eta, bueno, ikusiko dugu, Osasunarekin batera nola, Sevillaren aurka, kokatuko dute. Jare, oso indartxu dago, bai. Ezu, laugarren postuan. Bordalazen inguruan hitz egin dugu, baina epaileekin arazoak izan zituen asteburu honetan ere, Unai Emery izan zen. Gure Unai Emery Hondarribiarra arazoak izan zituen. Aldageletan kanporatu da. Neurketa bukatu ondoren. Bai, txartel gorria, bai. Hain bera, prentxaurrekora lasai atera zen, esan ez, bueno, ba, lasai juntzela, ba, baina aktako erostitu hori esaten, eh? Aktak, baina futbola. Futbola da. Kanarioak esan gozitu. Bueno, asteburua epaileak eta entrenatzaileena. Espero dugu gaur Atletikek, ba, horrelako arazorik ez izatea. Gaur Atletiken txanda izango baita, Ramon de Carranza futbol zelaian Kadizen aurka jokatuko du eta hiru puntuak ba, batzen saiatuko da Marcelinoren taldea. Ikusteke dago, ea, ostegunean Errege Kopako neurketan egindako esfortzua ordaintzen duena da, ez talde txurigorriak, Jean-Pierre. Bueno, ikusiko dugu, ez da zelaia xamurra, eh? Ez eta behartuta dato. Eta Kadiz xamurra ez da ere, eta Álvaro Cervera ez da ere, eh? Ez eta gainera gogoratu behar dugu, hauek ere aurreko jordunaldian errealarekin arbitroek eta epaileekin izan zituela. Álvaro Cervera, isil-isil garatu zen. Baina, ala eta guztiz ere, ze Atletik ikusiko dugu gaur. Bueno, Real Madrid, Real Madrid eta Barcelona norka ikusi genuena, edo azken boladan ikusi duena San Mamesen. Bueno, ikusiko du, Atleti ze maila dagoen, jokalari ona ditu, hor entrenatzailea ondo prest eta orekatzeko moduan, eta hala eta guztiz ere, aipatu behar dugu, ba, neurketa aski komplikatua izango dela. Bai, bai, hala da, gogoratu behar dugu ere, bai, Álvaro... Beste egun batean kontatuko dizut, bilabonari gertatukadokoa Kadizen, egun batean. Bueno, bilabona Atletiren aritu zen, baina uste dut hori gertatu zelaia errealarekin. Bueno, zegoen komunari... Uste dut badakit zeren inguruan ari zarela, garuna eta... Ez nekien atletirekin ari zen egun hartan errealarekin, baina asmatu behar dugu hori. Gernua zuen eta... Beste hau zat, bueno, gero amaiena nahi patuko jozu, zer bat, baten batek asmatu zuen ez emaitza, baino... Aipatuko dugu, ondo botatakoa, Joan Beg. Bueno, futbola bukatzeko, emakumezkoen Iberdrola ligari dago gionez, asteburuan Eibarrek soilik jokatu zuen, eta Tenerife Granadillaren aurka bi eta bat galdu zuen, ten bik aurreratu zituen Eibartarrak, baina bigarren zatian, etxekoek markagailua irauli zuten. Bigarren zatian, jokalari bat gutxiagorekin geratu ziren armaginak, eta ezin izan zuten, lehenik garaipeneko markagailua eta ondoren berdinketarena mantendu. Entzun dezagun, Iker Dorronsorok, Eibarko entrenatzaileak, neurketaren inguruan egiten duen balorazioa. Torrigan partido bat zan, eta bueno, nik uste saiatu gehala, aurretik jarri geha, baina badakigu beraiek etxean oso talde sendoa, fuertea dela, eta bueno, bukera arte egon geha, utxeta batekoa remontatu digute, bigarren gozati osoa, amarrekin jolastu behar izan dugu, lehenengo zateko azken minutuan amarrekin geratu geranean, eta bueno, taldeari ezer txarrik uste ezin diogula esan, alderantziz. Bukera arte ondia, oso bukeran esartu digute bigarrena, eta beste behin, taldeak dena mandu zelaian. Bueno, beste behin taldeak dena mandu zelaian, baina ezin izan zuten garaipena erdietxi. Eta kirolde zaldatuz, saskibaloiari dagokionez, gizonezkoen mailan, Errege Kopako asteburua izan dugu, Baskoniak Juventut garaitu zuen ostiralean, eta Errege Kopako final erdietan zelgatu zen, Bartzelona izan zuten aurrean, eta Dusko Ivanovitzenek ezin izan zuten Sarunas Jasike Biziuk zuzentzen duen taldearekin. 77 eta 78 izan zen azkeneko emaitza. Jean-Pierre, hain zuzen ere, Bartzelonak irabazi zuen Errege Kopa finalean 73 eta 88 gehiendo zitzaion Real Madridi, segurako erakustaldia eman zuen atzo Bartzelonak. Bai, garaipena eta beste kopa bat, garaitu Bartzelonak. Duela asko irabazten zuen kopa. Hori ipatu behar da. Izan ere, azken urtetan Real Madridek zuen kopa honen monopolio guztia. Emakumezkoen Endesa Ligan, Ideka Euskotrenek Kadila zeuren etxean 77 eta 72 galdu zuen, Lointe Gernikak 43 eta 74 menderatu zuen Movistar Estudiantes, eta Kutxabank Araskik 81 eta 74 gehiendu zitzaion Ciudad La Laguna Teneriferi. Azkenik aipatu beharra dugu saio altza jokatzen duen Liga Femenina bi txapelketan, Azkoitia Azpeitia taldearen neurketa, bertan bera geratu zela. Bakizue, COVIDak, komeriak egiten jarraitzen du. Eskubaloian, Helvetian aitasuna, esan aipatu dugu, Bidasoaren urrengo arerioa. Ba, osta-osta eta azken segunduan, 26 eta 25 garaitu zuen Atletico Recoletas Valladolid. Eta emakumezkoetan, superramara bera-berak Jean-Pierre garaipen handia lortu zuen. Rincón Fertilidad Malagaren aurka, 19 eta 22 irabazi zuen, bigarrenaren aurka, hain zuzen ere. Bai, gola gutxi, defentsa lanetan aritu zirena. Bai, orketa gogorra. Bai, neurketa gogorra eta defentsa lanetan da, batu zuten lana, bai, Malagakoak eta super amara bera-bera. Eta, bueno, garaipena garrantzitsua, ez da, erraza. Ez. Han garaipena erdiestea, baino, lortu egin zuen urteetan, Manuel Alvarezen taldeak. Eta azken urteetan beti zailtasunetan ibilira kantxorretan, eta bueno, garaipen handia hiru goleko errentarekin. Balonmano Zuazok aldiz, 25 eta 23 galdu zuen Balonmano Atletico Guardesen aurka. Errugbiari dagokionez, topa malau txapelketan Abiron Baionak asko sufrituta bigarren zatian Brief taldearen aurka, ba, markagailua irauli eta 26 eta 23 irabazi zuen. Hala ere, Baionako taldea ba, jaitsiera postuetan jarraitzen du, baina bueno, azken bost neurketak galdu ostean, arnaz pixkat hartu dute Baionarrek. Bai, Brief taldea historikoa, garai batean Bezi eta Brief historikoak ziren, ba, talde handia berrez ere topa malauean dagoena, arnaz, zaipatu duzun, arnaza pikin bat, Abiron entzat. Orain, ba bide horretatik jarraitzera. Pro de bi mailari dagokionez, Miarritzek gaur jokatuko du Provence Rugby taldearen kontra, 9 izango da neurketa hori. Espainiako errugbiko orezko mailan emakumezkoetan Eibar Rugby taldeak ez zuen egun onena izan eta huts eta 21 galdu zuen Majadahonda taldearen aurka. Gizonezkoetan Ordizia Rugby taldeak 36 eta 12 garaitu zuen Lesabelles eta 5 puntu eskuratu zituzten. Eta Jean-Pierre, errugbia zari garela, atzo 6 nazioko neurketan Frantziak 13 eta 15 menderatu zuen Irlanda eta Ble selekzioaren lehen entxegua Charles Olivon senperetarrak gauzatu zuen. Duela 10 urte Frantziako selekzioak Dublinen Trebolaren selekzioari irabazten eziola eta bueno, senperetar batek egin zuen lehen entxegua. Senperetar bat Charles Olivon bere maila erakutsi zuen berriz ere Frantzia taldearekin eta orain 6 nazio txapelketa honetan garai batean 5 naziokoa zikloak izaten dira. Bai. Zikloak izan. Eskozia alde batetik, du inglesa, frantziesa, amarrurte ez dut behar, bai. Horret zikloak irekitzen dira eta, bueno, denontzat izaten da. Ea noiz iristen den italiarren zikloa, oraindik espero gaude. Komplikatua izango da, Komplikatua izango da. Bueno, txirrindula itzen Jean-Pierre, atzo Ezok Bask lasterketa bukatu zen, eta lasterketa honen emaitzak ere aipatu beharko ditugu. Bai, alde batetik Feiuk irabazi zuen, jersei horia garai batean turrean. Frantziako turrean. Perriko txirrindularia eta garaipena Jardenek eskuratu zuen. Hori ere aztertu beharko da. 19 eta 20 urteko txirrindulariekin erretiratutako bat eta Frantziako turrean maiotoria irabazitako bat. Bueno, irabazitakoa egun batzuk eraman zituena. Bueno, hori beste kontu bat izango da, baimenak eta bar eta arauak betek nola betetzen diren eta bar. Eta bueno, Isasa 11. izan zela, Euskal Selekzioa gurekin izan dugu bertan. Ezok basketko froga honetan ja amaiturik eman dugu eta gure batzko Ipar Euskal Herrian txirrendulariak bere abagunea izan dutela. Bueno, eta izango dute, izan ere, hilabete honetan beste lasterketa batzuk ospatuko dira iparraldean. Pilotan, eskuz binakakoaren lehen itzuliko azken jardunaldia astean zehar jokatu da, eta gaur bertan Bengoetxea 6. eta Aranguren eta Altuna 3. eta Marizkurrena 3. arteko neurketarekin bukatuko da. Momentuz, jardunaldiak honako emaitza hauek utzi ditu. Ostiralean Urrutiko Etxea eta Imazek 12 eta 22 menderatu zituzten Eskurdia eta Galartza, Baraibarreko atzelariak 11 utxegi, 11 pilotaka da, utxegin zituen neurketan, ezen bere neurketa onena izan. Larun batean Jaka eta Martijak ezin izan zuten Peña bigarrena eta Albizurekin, 15 eta 22 izan zen azkeneko emaitza. Ez dakit, Jean-Pierre, Peña eta Albizuren errendimendua, norbaitek espero zuen ala ez. Albizu ezagutzen ondo aritu zen aurrekoan ere bai. Azte bat ari ginen Peñaren akatsa maine gainean hartzen eta bueno, garaipen askuratu dute, kirolako kontua dira eta pilatuko. Peña bigarrenak estreinaldiara, txapelketa honetan estreinatzen zen, lehen aldia da eskuzbinakakoa jokatzen duela. Eta tira, sekulako errendimendu ematen ari da aurrelari torrosara eta zer esan, Ba, atzelari Ataundarraren errendimenduaren inguruan biak, ba, bikain dabiltza. Eta atzo, Elezkano bigarrena eta Zabaletak Olaizola bigarrena eta Resusta 15 eta 22 garaitu zituzten janpiak. Zure Olaizola azken aldian pixkat. Eta hor, aipatu behar da, Gadarraga, 2017-2017 bere ateak zituela ireki binakako txapelketaren zat. Eta atzo hori gertatu zela. Eta hasiera komplikatua izan zen Olaizolatzen. Zero eta huts ikusi genuen, baina gero, ba, astindu zuen Olaizolak alde horretatik, eta bere lana aski txukun bete zuen, baina Zabaleta forma handian dago. Zoragarria, atzelarien lana zoragarria izan zen, ez, goi mailakoa izuzen ere, eta azkenean, ba puntxan, parekatu zen neurketa, eta baino azkenean, ba, bere maila erakutsi zuen. Horatzen duzu, hemen... 22-18. Hemen Mikel Larralde izan genuela, eta berak aipatzen zuela, bueno, Elezkano bigarrena eta Zabaleta, ikusten zutela garaie, izan ere, Zabaleta, bueno, ba, gainontzekoa, baino maila gore batean zegoelako, eta Elezkano bigarrenak gutxi asmatzen duenean, ba, ez dagoela bikote hau geldituko duenik. Baina lidergoa hor dira, Elezkano eta Zabaleta 6 punturekin bigarren altura tamarizkorren eta Olaizola bigarren eta Resusta 3. posturretan. Esan dakoa, gaur Bengoetxea 6. eta Aranguren eta Altuna 3. eta Marizkurrena ba, jokatuko dute. Eta neurketa honekin ba, eskuzbinakakoaren lehen itzulia bukatutzat emango da eta bigarren itzulia hasiko da datorren astean. Eta Jean-Pierre, gaur kurlinarekin bukatuko dugu saioa. Izan ere, Mikel Unanuak eta Oiane Otaegik bikote mistoen Espainiako txapelketa irabazi dute eta garaipen honek Tokioko Joko Olimpikoetan sailkatzeko baliagarria izango den munduko txapelketan lehiatzeko batxartela lortu dute ere, eta hori ere pozgarria da, eta imaginatu, ba, Tokioko Joko Olimpikoetarako txartela lortzen badute kurlinean, hor, ba, Norvegiarrak eta Sueziarrak nagusi direla, ba bikote euskaldun bat. Ba, hori, ba, eske Gipuzkoan eta Euskal Herrian azkenean ditugun kirolariak, ba, mota guztiak. Maian dikoak. Izotzo gehian ere. Bai. Bueno, aipagarria emaitza hau. Eta nola ez, aipatu behar genuen ere, ostiralean, ba, Lukas Egibarrek lortu zuen munduko txapelketa, snowboard lehiaketan, zoragarri ere bai. Tira, hauxe izan da guztia gaurkoz, ostegunean ordu batetan bueltatuko gara, baina zuk leno bota dezu, norbaitek, asteburu honetako... Zu beti esaten duzu, ba, honek edo... Bai. Handik, emendik, horrek... Asmatu, bai. Bai, zeinek asmatu duen edo ez. Zuk asmatu zenuen. Bai, ez emaitza, eh? Ez emaitza, aldea bai, baina zuk asmatu aldea. Zenuen. Eta zuk bezala, Teok. Teok Gonzalo Oreja. Bai. Teok Gonzalo Orejak. Jarraltzaile, bidasoko jarraltzaile handia dena. Sutsua, gure saioa entzuten duen, egunero entzuten duen horietakoa. Bai. Eta, bueno, emaitza ez, baina aldea asmatu zenuten, eta hori ere... Gorei batzekoa da, asteburu honetan ere, ba, neurketa gehiago izango ditugu aurreikuspenak egiteko, animatzen zaituztegu, ba, aurreikuspen horiek egitea, eta nola ez, gurekin, ba, sare sozialetan ere, ba, jarraitzea, eta gurekin, interakzionatzea, ez? Tira, gogoratu, orain aipatu ditugun albiste guztien kronikak eta xetasun guztiak, ba, irubebikoitza.kiroletik.eus webgunean dituzuela eskuragarri, sare sozialetan ere bai, adibidez, ba, bueno, Julen Aginagalderen 7 metroko jaurtik eta zoragarri hori ikusi nahi baduzu, ba, sare kiroletikeko sare sozialetan duzu euskuragarri, bueno, Teresa Errandonearen lasterketa ikusi nahi duzula, ba, bueno, hortxe duzu eskuragarri ere bai, eta Real Unionen jaso zituen irugolak nahi ikusi nahi baituzu, ba, hortxe ere dituzu... Zulaika nahi ikusi. Bai, behin eta berriz. Behin eta berriz. Zuzentzeko. Bueno, Jean-Pierre, eta zuk hasieran aipatu duzu, saiatuko garela, bueno, Helvetian nahitasuna izango du Arerio Bidasoak, saiatuko gara, Helvetian nahitasunaeko jokalariekin harremanetan jartzen, hor handertorriko... izango dugu. Gurekin egon zen Antetorriko, lehen itzulean egon zen, eta bigarren itzulean berriro dituko dugu. Euskal Derbia dugu, ez aztu, datorren larun batean. Da, gauza garrantzitsuak ilditu ziren mai gainean, aipatu zuen pulpoa, olagarroa, eta gauza asko geritu ziren mai gainean. Beste bat ema atunakin hiltzen da, Ba, atuna, olagarroa, gauza asko ditugu jorratzeko, eta bueno, gu asko daukagu irabazteko gai horrekin, agian bazkaritxo bat irabazten dugu egunan egun hauetako batean. Bueno, bueno, ikus, zai hon berreko duzu, aturaren arrantzaleak, bezero asko dituen, edo lagun asko. Orduan ikusi. Nahi nuen goraipatu berriz ere sailkapena bigarren B mailan, dugu, ze ja Athletic hogeita hamar puntu dituela, denboraldi zoragarria. Azken amairu jardunaldietan ez duela galdu, punturi ikutzi. Erran unek bertan puntu bat eskuratu zuen, eta zuen golik hartu, eta erraza, Lezaman golik izartzea. Bigarren postuan hor dago Orantxe bertan Real Union, hogeita sei punturekin, lau puntura. Eta, bueno, igandean hartuko duela, erreala, Xabi Alonsoren Sanse hain zuzen ere. Zailkapeneko irugarrena. Zailkapeneko irugarrena lehia gogorra izango da. Hogeita bost punturekin, eta Moribita hogeita bost, eta hogeita bi punturekin Racing de Santander. Eta Racing de Santander Laredo hartuko du, Kantabriaren derbia. Bilardunaldietan Real Unionek batetik zailkapeneko irugarrena, eta hurrengoan zailkapeneko laugarrena jasoko du Amorebietare bai. Kantabrian arazoa dutela, baina esango zuko gauza batuan. Kantabrian hemen inorren esaten dute, Kantabrian esaten dute Kantabria Solaresen amaitzen dela. Hori esaten dute, Eta kontutan ez dela, eta hartu behar ez Laredo, ez Castro, Euskaldu asko direla. Bai, eta hori ere Bilbon aipatuko dute. Seigarren, Laredo, Bai, denboraldi txukuna egiten ari da. Zortzi amazazpigarren Arenas, Alabez be, sartu da hor, amazik punturekin. Zuloan, Portugaleta lehioa eta Barakaldo ja zortzi punturekin. Eta datorren astezkenean, Barakaldo eta Laredo beraien artean arituko dira. Bueno, aipatu dugu Ander Izquierdore hemen izate ostegunean hemen izango dugula, eta Leire Baños ere bai. Saiatuko gara berarekin harremanetan jartzen, duela gutxi, bueno, Erreal emakumezkoen Erreala taldearekin 200 neurketa egin zituen, eta bueno, berarekin ere harremanetan jarriko gara. Beraz, osteguneko saioa potentea izango dugu. Beste gauza bat, ez nuen astu nahi. Laugarren multzoan, hirugarren mailan futbolean, Pasaia dugu beti aurrean 31 punturekin Urduliz bigarren eta Naitasuna hirugarren. Bueno, Pasaiako entrenatzailea irundarra da Carlos García. Eta gora aipatzekoa eta azpimarratzekoa bere lana txukuna baino gehiago egiten ari dena. Eta Pasaiako jokalari asko ere bai irundarrak dira eta eskualdekoak dira, eta hori ere gora aipatzekoa da hirugarren mailako, bueno, laugarren multzo horretako liderrak ikusteke nola bukatzen den denboraldia. Bueno, Jean-Pierre, agurtzeko unea iritsi zaigu. Eskerrik asko. Beste behin gurean izateagatik. Eta nola ez, beti erratearen antzean zauden fidel horri, eta gaur niri tokatzen zait agurtzea, zorionak esaten, ze beti irratiaren atzealdean beti nereita dago, entzuten goizero, gozaltzen, eta bueno, gaur bere urteak dira, eta hemen dikan, zorionak jartzen dizkiogu. Bueno, beste norbaiten urteak baldin badira ere, zorionak horri ere. Tira, ondo hasi dezazuela astea, eta zaindu zaitezte, hori dela garrantzitsuena. Beraz, esandakoa, agur bero bat, eta ostegunean ikusiko dugu elkar berriro ere. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. Michael, they have taken you. Trevelyan's corn, so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay.